राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 11 बजे बीना सर राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे? कोई मन में प्रश्न हो, शंका हो, प्रश्न वो करो जो अपने जीवन में उलझन हो। शास्त्रों की बात पढ़ाई बात तो आप लोग करते ही हो, और शास्त्रों की बात नहीं पढ़िए तो वो ज्यादा इतना लाभ नहीं होता, एक सीख लो बात। परंतु जीवन में जहाँ अड़चन आती है, जीवनचर्या में भजन ध्यान करने में साधन करने में बाधा आती हो, उलझन आती हो, जिसका समाधान न होता हो, ऐसी बात पूछो। अच्छी बात है, समझाएंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बालकों के लिए और सबके लिए भी है, बालकों के लिए खास, अपने में कभी ऊंच पढ़ना, अधिकार अभिमान न करना। पढ़े लिखे आप हो, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्ब पढ़े लिखे न हो तो उसको सामने ऐसा मत समझना कि हम तो इतना जानते हैं, माँ तो जानती नहीं, हम इतने पढ़े लिखे ये कुटुम्ब जानते ही नहीं, हम कोई बड़े हो गए। बड़े कुछ नहीं है, एक एक चीज में बड़े होते हैं। किसी चीज में आप बड़े हो, किसी चीज में वो बड़ा है। मैं तो ऐसी बात पे कहता हूँ कि आप में छोटे से छोटा बालक भी किसी भी समय मेरे से ज्यादा जानता है, किसी भी समय उसे मैं ज्यादा जानता हूँ, तो टोटल में बरोबर होगी। वैष्णव की बात है, छात्र मास में बैठे थे तो मैंने को 5-7 वर्ष का बच्चा था, मैंने कहा यो जितना जानता उतना मैं नहीं जानता हूँ। आश्चर्य लोग कैसे नहीं जानता है, वो मेरे से कोई पूछे इसकी माँ कौन सी है तो मैं नहीं बता सकता, ये बता सकता कि मेरी माँ है तो जानता है ना। अब किसी विषय में कोई जानता है, किसी विषय में कोई जानता है तो टोटल में सबसे बड़ा अभियान किस बात का। तो अभिमान तो करना नहीं, परंतु महत्वाभिलाषण लग रही अपनी अभी बड़े बने, हम बड़े बने। क्लास में भी पढ़ने वालों से मेरे नंबर अधिक आवे ऐसा आप विचार करो, ऐसा भाव रखो। परंतु साथ साथ दूसरों का नंबर ना आवे ये नहीं रखना, ये अपने नुकसान की बात है। ये मैं सबसे अधिक नंबर लूं पर मेरा साथी मेरे से भी अधिक नंबर लावे, अधिक पढ़ाई करे तो उनसे अधिक बढ़ने का मेरे को मौका मिले, वो जो अधिक बढ़ेगा तो हमारे को अधिक बढ़ने का मौका मिलेगा। इस वास्ते वो हमारे से अधिक बढ़े, हम उनसे अधिक बढ़े, ऐसे विद्याधन करना चाहिए। और विद्याधन में खेल कूद में काम करने में एक एक से अधिक नंबर पाओ। केवल पढ़ाई नहीं है, जीवन है, वो जीवन है, उसके लिए पढ़ाई क्या है ध्यान देना। पढ़ाई श्रृंगार है, कई तरह की भाषाओं को सीख लेना, कई तरह की लिपियों सीख लेना और कई तरह के गाजा बजा बनाना आदि, होशियार हो जाना, ये क्या है, ये जीवन का श्रृंगार है। पर प्राण क्या है, जो अपने भीतर में आचरण अच्छे हो, हमारा भाव शुद्ध रहे, किसी के प्रति द्वेष न रहे, सबके हित की भावना रहे, सत्य तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रहे, ये भीतर का भाव है। सद्गुण सदाचार, अपने को परमात्म तत्व के साथ एक समझना, ये आपका जीवन है, ये शरीर है, एक शरीर है, एक श्रृंगार है। तो ये कलाकोश आदि श्रृंगार है, तो दोनों बात चाहिए, जीवन भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए। पर दोनों का विचार किया जाए तो एक आदमी जीता है, श्रृंगार नहीं है, एक श्रृंगार है, मुर्दा है, तो जीता आदमी अच्छा है, मुर्दे के श्रृंगार क्या काम होगा। ऐसे जीवन आपका सत्य नहीं है, तात्विक नहीं है, दुनिया में हित करने वाला आपका नहीं है जीवन, तो जीवन न होने से श्रृंगार इतना सुंदर नहीं लगता। पंचतंत्र है जो नीति का शास्त्र, उसमें आया है कि जहाँ गुणगण गणना आरंभ है, गुणगणों की गणना के आरंभ में सबसे पहले नाम आपका न आवे, ते नाम भाई विदरणी, उस पुरुष की जो माँ है वो बेटे की माँ है, जिसका नाम पहले न आवे, ऐसे माँ की बेटे की माँ है वो है ही नहीं, तो बंध्या की दृष्टि होती, और बंध्या कैसी होती, ऐसी बंध्या ही है, गुण नहीं गुणा सबसे पहले नाम आ रहा हमारा, तो बस ठीक है। तो ये सद्गुण सदाचार दया क्षमा आदि रखते हुए सबकी सेवा का भाव रखे, सबको सुख पहुंचावे, तो उसको सब चाहते हैं। तो ऐसा भाव रखो, अपना जीवन है निर्मल बनाओ, और ये कला को सीख करके सुंदर बनाओ, इनसे सुंदरता जीवन और सदाचार सद्गुण से जीवन प्राण शक्ति है वो, तो प्राण शक्ति सबसे बढ़िया चीज है। पर जो श्रृंगार भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, गहना भी चाहिए, चीजें सब सामग्री भी चाहिए, तो ये जितना सीखना है श्रृंगार बढ़िया है। विद्या ददाति विनयम, असली विद्या अध्ययन करता है तो उसको उसके भीतर विनय आती है, नम्रता आती है, सरलता आती है। विद्या ददाति विनयम, और विनयाद जाति पात्रता, तो आपकी पात्रता बढ़ जाएगी। धन है, यश है, मान है, आदर है, महत्व है, इनकी पात्रता हो जाएगी। पात्रता धर्मात्मोती वस्तु आवेगी, और धना धर्मम तथा सुखम, सुखी हो जाओगे जीवन। इस बात से पढ़ाई के साथ साथ सद्गुण सदाचार हुए, नम्रता आनी चाहिए। आम होता है वो जो फल आता है उसके तो झुक जाता है, एंड के फल आता है ऊपर हो जाता है ऐसे, तो जो आपके पास विद्या ऊपर हो गए तो ये अभिमान ये बढ़िया नहीं है। तो वो आम है वो ठीक है, ऐसी विद्या आने पर नम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, हितैषिता होनी चाहिए। निरादर किसी का मत करो, विद्या दूसरों का निरादर करने के लिए होती है, वो अविद्या है, वो विद्या नहीं है। बल है वो दूसरों को निर्मलों को दुख देने के लिए, वो बल नहीं है, वो राक्षसी बल है। और बल विद्या बुद्धि योग्यता, योग्यता वो है जिसको दूसरों को योग्य बनावे। आप बड़े हो तो आप दूसरों को बड़ा बनाओ, समर्थ को नहीं, दोष को साई रवि पावक सुरसरी की नाई, तो समर्थ कौन है, दूसरों को समर्थ बनावे वो समर्थ है। और आप धनी और मानी और विद्वान बन जाए और दूसरों को तिरस्कृत करे तो वो बड़प्पन नहीं है, वो आपका बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन वो है जो दूसरों को बड़ा बनावे, दूसरों को श्रेष्ठ बनावे, दूसरों को उत्तम बनावे, अपनी नम्रता से, अपनी सरलता से सद्गुण सदाचार सिखावे, वो श्रेष्ठ होता है। तो विद्या अध्ययन में समय लगाना चाहिए। अब विद्या अध्ययन के लिए बात बताऊं, जितना आप पढ़ गए हो उतना ठीक याद रखो, उसमें आप गफलत मत करो, उसमें आलस्य प्रमाद ये मत करो, वो ठीक याद हो तो विद्या में उत्साह बढ़ता है, और जो याद ठीक पीछे नहीं करता तो अगर ये पढ़ने में उत्साह नहीं होता। मैंने पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ उस बात को, मैंने भोगा है, प्रमादी मैंने किया है, पढ़ाई भी की है, किया है मैंने। तो प्रमाद करने से अनभ्यास विषम विद्या, अभ्यास न करने से विद्या शहर की तरह लगती है, बुरी लगती है, पुस्तक भी सामने ना हो ऐसा लगता है। और अभ्यास करने से अगर ये आपसे आप ज्ञान होता है, विकास होता है, पिछारी भी विद्या अगर विद्या में मददगार होती है। ऐसे ऐसे पढ़ो तो ठीक याद रखो। और लिखा है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम। गुरु सेवा से विद्या आती है, गुरु की आज्ञा पालन करे, गुरु की प्रसन्नता लेने से विद्या आती है। पुष्कलेन धन, धन बहुत हो पास में तो विद्वानों को धन दिया जाता है, वे पढ़ाते, धन से विद्या आती है। अथवा विद्या विद्या आपके पास कोई विद्या है उसके पास नहीं है, और उसके पास वो आप पास है उसके पास नहीं है, तो आप उनसे सीखो तो वो आपको सिखा दे। ये तीन उपाय है विद्वान बनने का, चौथा साधन नहीं है। तो आपके पास ना तो इतना धन है, ना कैसे लोगों के पास विद्या है जिससे कि दूसरा आकृष्ट हो जाए, आप सीखा और आप सीख लो। तो आप तो गुरु सेवा है, गुरु सेवा से विद्या आती है। गुरु सेवा में बढ़िया से बढ़िया सेवा कौन सी है, जो आप पास याद रखो और कोई पूछे तो चटाचट बता दो तो गुरु जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आज मेरी शर्म रख दी, लज्जा रख दी, इसलिए ये बड़ी सेवा है। माँ होती है वो बालक को हृष्ट पुष्ट और निरोग देखना चाहती है, और विद्वान होते हैं वो अपने बच्चों को विद्वान देखना चाहते हैं। माँ शरीर की है, ये माँ विद्या, ये विद्वान है अध्यापक, ये माँ है विद्या की, तो विद्या आपकी पुष्ट होगी इससे ये खुश हो जाएंगे। तो इनकी सेवा होती है शरीर, आपको विद्या आ जाएगी। माँ की सेवा किया उनके हाथ से भोजन कर रहे, पगा पड़ जा नमस्कार कर रहे, तो भोजन माल तो हमारे को मिले, राजी हो जाए माँ, ऐसे विद्वान तो आप बना और गुरुजन राजी हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। तो इस तरह से गुरुओं की विद्या, गुरुओं की सेवा से विद्या आती है। गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, उनका कहना मानो, जैसे वे कहे वैसे करो। आज्ञा समान सुशाभि सेवा, आज्ञा पालन के समान सेवा नहीं है। एक बात याद आ गई, कृष्ण भगवान ने गुरु जी थे ना, संदीपनी जी की बात मैंने सुनी है, ये अपने गुरु के पास पढ़ते थे। तो वो बात कहता हूँ, सब बात नहीं लेनी है, पर बात बताऊ बीती हुई सुनी है हमने सज्जनों से। तो पढ़ते थे तो इनकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं थी, पर मंद बुद्धि भी नहीं थी, साधारण विद्या बुद्धि थी, पर गुरु जी की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते थे। तो सेवा करते महाराज जो कह दे वो काम करना, विद्यालय में वहां रहना, ऋषिकुल में ऋषि गुरुकुल में, और सेवा करना और पढ़ाई करना। तो सदा भी आज्ञा पालन करते, तो गुरु जी ने देखा भी कैसा आज्ञा पालन करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि विद्यालय से बाहर गए थे, वे जब आ रहे थे उस समय संदीप ने कहा महाराज, उनका पंडित जी का बाल छोटा खेल रहा था, छोटे छोटे कुएं होते थे नदी नदी का पानी, कहीं इन बच्चों को कुएं में डाल दे, उठाकर डाल दिया। और विद्यार्थी अरे बोले देखो देखो ये डाल रहा था, दूसरा विद्यार्थी कूदा उठा लिया, और लेके मारेगा मारो मस्त छो मारो मस्त मस्त मारा नहीं, गुरु भाई है तुम्हारे मारते जाओ। तो संदीप ने ये नहीं कहा कि मैं तो गुरु जी ने कहा था, बोले गुरु जी मार खा दी, कुछ नहीं बोले। फिर ऐसी आज्ञा कई पालन करी, और बड़ी जगह करी कि संदीप ने अपने ये घर है ना छप्पर आग लगा दो, आग लगा दी। विद्यार्थी गए कि महाराज ऐसा ऐसा गुरु भाई है अपने मारो, इन्होंने सफाई दी गई मेरे को, महाराज ने कहा ऐसे वो पढ़े। और महाराज की आज्ञा पालन करना, सेवा करना, शरीर का ठीक करना, विद्या ठीक पढ़ना, ऐसे हुए थे। पढ़ पढ़ा कर विद्यालय चले गए, गुरु जी हुए बूढ़े बीमार, बीमार हुए तब जितने विद्यार्थी पढ़ते उनको सबको पत्र दिया भाई अब शरीर मेरा बीमार है शायद चला जाए तो आप लोग आओ तो आपसे मिल लूं क्योंकि अंत समय आ रहा है मेरा। तो सब आए तो उनको चीज दी किसी को आसन दे दिया किसी को पंचामा को दे दिया किसी को चमता दे दिया किसी को आसन दे दिया किसी को माला दे दी किसी को गोमुखी दे दी ऐसे उनको अच्छा अच्छे विद्वान भी तो सब महाराज व्याख्यान दाता गुरु बन गए दुनिया में जा जाकर उनको ऐसे दी गुरु महाराज ने दिया है। अरे किसी को पवित्र दे दी गाब की बनाई हुई पवित्र वो पवित्र किसी को दे दी तो सिर पर धार महाराज गुरु महाराज की प्रसाद ही है वहां कोई चीज का महत्व नहीं महाराज दे रहे हैं सबको दिया। संदीप नहीं आया सामने तो संदीप ने बेचा तेरे क्या दू मेरे पास कोई चीज नहीं है तेरे दादा दाई मेरे पास चीज नहीं है तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिवल लोग नाश तेरा शिष्य बनेगा वो तेरा सेवा बनेगा ये आशीर्वाद। तो गुरु सेवा से बहुत विशेष लाभ होता है बहुत लाभ होता है पढ़ाई से इतना लाभ नहीं होता है जितना गुरु सेवा से होता है। मैंने ऐसी बातें सुनी है और कहीं कहीं देखी भी है गुरु कृपा से बहुत विलक्षणता होती है थोड़ा पढ़ा हुआ भी चमक उठता है और गुरु नहीं करे तो गलती होती है। ऐसे मैंने उदाहरण देखे भी है और सुने भी है हमारे इस जमाने में एक कृष्णानंदन पटा कृष्णानंद थे साधु वो न्याय पढ़े बाधान से न्याय पढ़ गए न्याय के बड़े विद्वान बन गए विद्वान बन करके गुरु जी से कहा मेरे साथ साथ कर दो आज अब कौन बड़ा होता है रहेगा कुत्ते से भौंकता रहता है तो कहीं भी उनका आदर नहीं हुआ बड़े बड़े तेज गुरु से भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए इतने बड़े तेज से मैं आदर कहीं नहीं हुआ जो कुत्ते के जाओ तिरस्कार हुआ। नारायण मुनि जी थे मैंने दर्शन किए उनके तो बड़े शांत स्वभाव के बड़े विरक्त और संत थे मंडली थी उनकी तो उनका बहुत आदर होता था। तो भी एक संत के पास पढ़ते थे उन संतों के था दमे का रोग तो दमे का रोग तो दमे का रोग बोलने में तकलीफ होती है जब उनका ठीक होता नारायण लो बेटा पढ़ दो पढ़ा देते यीशु गुरु सेवा करते ये मूल स्थान दरबार रतनाम के दरबार सब नारायण स्वामी को मानते थे मेरे दर्शन किया हुआ है। तो गुरु सेवा करने वाला का सबसे आदर होता है और गुरु का तिरस्कार करने का तिरस्कार होता है और गुरु सेवा से विद्या विलक्षण विलक्षण विद्या आती है ऐसी बात सच्ची है। तो गुरु की प्रसन्नता लो सेवा का अर्थ प्रसन्नता रहना प्रसन्नता क्या उनके अनुकूल आचरण करना गुरु खुश होंगे प्रसन्न होंगे इस तरह सेवा करो जिससे आपको विद्या आवे उस विद्या में कभी भी यूं संतोष नहीं करना संतोष त्रिशु करते हुए तीन चीजों में संतोष करना अपने स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु माता पिता जैसे मिले उनमें संतोष बेटे अच्छे हैं मंदे जैसे मिले उनमें संतोष करो और भोजन खाना पीना पहनना कपड़ा जैसा मिले उसमें संतोष करो और धन जितना मिल जाए उस धन में संतोष करना संतोष धन के संतोष का अर्थ नहीं उद्योग न करे उद्योग में संतोष नहीं करना काम करने में संतोष नहीं करना मिल जाए उसमें प्रसन्न करो क्यों कर्मण्येव वाधिकार से माँ फले सुखदायन कर्म करने में अधिकार है तो धन संपत्ति आदि वैसे उद्योग करने में कमी नहीं करनी जितना मिल जाए अपने बहुत मौज चिंता मत करो क्यों उद्योग से धन मिलता है उद्योग लक्ष्मी तो वह धन मिलता है चिंता से नहीं मिलता है असंतुष्टा नहीं करे अपने संतोष भगवान ने दिया है बहुत अच्छे बात उनमें अपने निर्वाह कर लेना तो संतोष त्रिशु कर्तव्य सुधारे भोजने धने और त्रिशु नहीं बच कर्तव्य स्वाध्याय जप दान जप करना दान पुण्य करना सेवा करना और अध्ययन करना इसमें संतोष नहीं करना पढ़ते ही जाओ पढ़ने में संतोष नहीं करना अलग अलग विद्या अनेक तरह की विद्या का अपने संग्रह कर रहा है जिसमें संतोष नहीं करना भजन ध्यान में संतोष नहीं करना। लोग क्या करते हैं भजन ध्यान नित्यक्रम पाठ वो हो गया पोछा कर देते हैं अच्छा काम होता है निरर्थक बातें करने लग जाते हैं नित्य में हो गया और नित्य में संतोष करना ही नहीं संतोष इन चीजों में करो किन चीजों में संतोष करे, जो पूर्व में किए हुए कर्म है उनका जो फल मिले उनमें संतोष करो, और नया उद्योग करने में संतोष कभी मत करो। ये मतलब निकलने का तो नई नए पुरुषार्थ से नया उद्योग है उसमें संतोष नहीं करना। विद्या धैर्य में, सेवा करने में, दान पुण्य करने में, उपकार करने में, संसार का हित करने में, इसमें संतोष नहीं। इसमें खूब अपना जीवन लगाओ, इसमें जो आप ऊंचे हो जाओगे। जो अच्छा आदमी होता है उसको सब तो चाहते हैं, यार बुरा को कोई नहीं चाहते। घर के बेटे पोतों को नहीं चाहते। मैंने देखा है सेठों के मुनीम का जितना विश्वास करते बेटा का विश्वास नहीं करते। तीर्थों में जा रहे हैं तो लड़के को नहीं दे, साबित से मुनीम को आप नहीं रखना, लड़का मांगे तो दे देना और आप नहीं रखना। अब इतना विश्वास मुनीम पर जैसे बेटे पर नहीं, ऐसा भक्त पर होता है, ऐसे बेटे पर विश्वास होता है, चाहिए सब जगह ही। परंतु जो अच्छे आचरण होते हैं उन पर विश्वास हरेक आदमी करता है, नहीं तो हरेक कौन कौन विश्वास करे। तो इस तरह से अपना विश्वास पाते बनना, अच्छा आचरण, मैंने कहा ना भाव अपना आचरण अच्छा होता है तो वसुधैव कुटुम्बकम, संसार सब कुटुम्बी हो जाता है, अपना हो जाता है, गुण अच्छा होता है आप में तो। सुंदर आपका रूप होने पर सब इतने प्रसन्न नहीं होते, पर गुणों से होते हैं। विद्या से भी आपको स्थान मिलता है, पर विद्या से बढ़ करके आचरणों से हार मिलता है। तो सिद्ध लोग हर भाई साधु साध उत्साह संपन्न मदीर सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरं कृतज्ञम दृढ़ विद्या स्वयं आती निवास हेतु। ये सात गुण जिसमें होते हैं उसके पास में सिद्धि है, विद्या है, लक्ष्मी है, ये आप साफ आती है। जैसे धर्मशाला कहीं बनाया जाए तो धर्मशाला जाकर किसी मुसीबत को बुलाती नहीं, परंतु कोई शहर में ठहरना चाहता है तो सब बताते हैं धर्मशाला आते। ऐसे ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी सिद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और उसकी प्रसिद्धि भी होती है, विद्या भी आती है। तो पहला तो क्या है कि उत्साह, काम करने में उत्साह चाहिए। उत्साही आदमी कठिन काम को भी सुगमता से कर लेता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाएगा, समझे। विद्या अध्ययन करने में, पढ़ने में उत्साह रखो। अरे मनुष्य करते हम क्यों नहीं कर सकेंगे, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हुए हैं, बड़े बड़े आदर्श पुरुष जैसे, तो वे भी पहले बालक थे और हम बालक हैं ही, हम बन सकते हैं वैसे। ऐसे उसमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उत्साह रखना चाहिए अपने भी बड़े बने। अवीर्घ सूत्रम दीर्घ सूत्र न हो, थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय लगा देता जाए उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। ऐसा नहीं, खूब सुचारू रूप से जल्दबाजी भी नहीं करना जैसे काम बिगड़ जाए, और धीरे करते हुए बहुत समय लगा जैसा भी नहीं, ठीक तरह से काम करो। वो काम करने में सब अपना काम करो, स्नान करो, कपड़ा धो, अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी पुस्तकें रखो, अपनी चीज को ठीक तरह से रखना का स्वभाव डालो, और घर में भी काम धंधा करो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करो, माँ की सेवा करो, माँ के काम में अपने मदद करो, वो रसोई बनावे तो रसोई की सामग्री तैयार कर दो, सब माँ की सेवा करो। माँ की सेवा सबसे बढ़कर बताई है, जितना संसार में संबंध है उनसे संबंध सबसे बढ़कर माँ का संबंध है। तो माँ की प्रसन्नता लो, माँ की सेवा करो और माँ कैसे प्रसन्न रहे, माँ सुगमता से प्रसन्न हो जाती है तो उनकी सेवा करो। एक लड़के तो दो भाई अपने मित्र था, एक क्लास में पढ़ने वाले थे, आपस में बड़े स्नेह मित्रता हो गई। पढ़ करके जब गए घर पर तो एक मित्र आया अपना घर पर, तो माँ को कहा माँ हम साथ में पढ़े हुए हैं, हमारा मित्र आया है, चलो बेटा दोनों ही भोजन करो। दोनों को जैसे बेटे के प्यार है जैसे मित्र पर भी प्यार है, माँ ने भोजन कराया बड़े प्यार से स्नेह से। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लग गए, माँ अपना काम धंधा लग गई। तो आगंतुक मित्र ने पूछा कि तुमने क्या काम धंधा छेड़ा है, पढ़ करके अब काम क्या करते हो। तुम कह मैं काम तो एक ही मुख्य करता हूँ, गुरु जी कहते थे ना कि भाई माँ की सेवा विशेष करो, माता पिता गुरुजन बड़े हैं, इनकी सेवा करो, इनमें भी सबसे बड़ी दर्जा माँ का है, तो माँ की सेवा करता हूँ, माँ का बदला उतार देता हूँ, माँ ने हमारा पालन किया तो हम भी माँ की सेवा कर दू, बदला उतार दू। ये माँ ने सुन ली कि ये बदला उतार रहा है, देखूंगी कैसे उतार रहा है। और माँ जो कहे हाँ माँ, बेटा ये हाँ माँ, हर जोर सामने खड़ा रहता, जो कहे वही माँ, जो काम करे वही माँ कहे, जो कर ले सेवा करता, भगवान पढ़ता सेवा करता। तो कि बच्चा ठीक तो है, सेवा करता है, बनकर बदला उतार क्यों कहता है। तो एक दो बात गया, बेटा कहा माँ, आज तुम्हारी मारी गोदी में सो जा, बड़ी आदमी माँ की गोदी तो आनंद देने वाली होती है। सो गया तो माँ थोड़ा धक्का दे दे, नींद खुल जाए, फिर नींद आवे, फिर थोड़ा धक्का दे दे, फिर नींद आवे, फिर धक्का दे दे। सुबह 4-5 बजे माँ उठी, माँ देखो सोया सब जाके, अब ठीक है अपना और दुख सो जाऊंगा, नींद ले लूंगा। तो माँ ठंडा पानी का लोटा भर कर लाई और कपड़ा धोकर दिया दूर, यहाँ से ऊपर ठंडा पानी, अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे, बड़ी मन पानी तो ठंडा पर छोड़ा हो गया गर्म। एक दिन बोला माँ, कोई माँ है तू, रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अब नींद आई ठंडा पानी गिरा दिया। माँ हसी कि बेटा तू कह रहा था ना अपने मित्र से कि माँ का बदला उतारू, अभी तो बेटा एक दिन एक रात का बदला भी नहीं आया है, तू छोटा था कभी हाथ मारता, कभी लात मारता, कभी ऐसे करता, मेरी नींद खुल जाती पर कभी मैं गुस्सा नहीं किया, मैं तो ठंडा जल बढ़िया शुद्ध जल लाए, तू पेशाब कर देता कभी छाती पर, कभी पेट पर, कभी किसी में तू मुंह देता था, बोल मैं कभी गुस्सा किया, अरे वहां मुंह दे तो ठंडी जगह होती, मैं सो जाती तेरे को सूखी जगह सुलाती। तो एक रात का बदला नहीं आया अभी, अरे छोटा था तू करता था, बदला कैसे उतार देगा, तो माँ का बदला नहीं उतार सकते, इतना माँ का कर्जा है। तो हम क्या करें कि रोजाना माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो, मस्तक छुआ कर दोनों चरणों में मस्तक ढक करके नमस्कार करो, तो बदला नहीं उतर सकता, मन माफी हो जाएगी, राजी हो जाएगी, माँ माफ कर, सब माफ, माँ तो माफ करती ही रहती है। जैसे पृथ्वी का रूप माना है माँ को, पृथ्वी ऊपर लात भी मारते हैं, पेशाब भी करते हैं, टट्टी फिरते हैं, थूक देते हैं, परंतु पृथ्वी कभी गुस्सा करती है, ऐसे माँ है, माँ पृथ्वी का रूप होती है, नहीं तो पालन नहीं कर सकते। ये कई कई पुरुष कहते हैं कि स्त्रियां क्या करती, घर में बैठी है, हम लोग काम करते बाहर कमाते, स्त्रियों क्या करती बैठी है। तो मैं कहा करती हूँ घरों कि ये आप छोटा बच्चा है ना, इसको 8 पहर आप पास रखो, आप उसको रखो और प्यार से रख लो, क्यों आपका बेटा है, अब माँ का बेटा है, बाप का ही बेटा, तुम्हारी बेटा तुम्हारा ही है, 8 बार रखो तो मुश्किल हो जाएगी मेरा, अरे आपने पालन किया, कितने बच्चों को पालन, ये भाई बैठे बहन हम बैठे सब माँ की कृपा से पाले, कितना सह लेती है माँ, आप एक दिन नहीं रख सकते, एक पति मर जाए तो बच्चों का पालन माँ कर देती है, पर माँ मर जाए तो बच्चों का पालन पुरुषों से नहीं होता, क्या अपनी बहन के भेजते कर अपनी सासु की वहां भेजते बच्चों को कि वहां रखो, क्यों सर आप पालन करो, तो ये पालन आप नहीं कर सकते जितना हमारी माताएं करती है, तो माता का आदर करो, ज्यादा अधिक आदर करो। और बहन है, बड़ी बहन है, उनको नमस्कार करो, बहन भी लड़के को खिलाती है, प्यार करती है, माँ की तरह होती है बहन भी छोटे भाई को, बहन भाई तो बरोबर, बट बहन को हर एक चीज मिलेगी तो रखेगी अपने पास में, छोटे भाई को देगी, छोरों को दिया जाए खा जाए, तो ऐसे नहीं छोटा भाई बहन में दूं, है नहीं प्रवृत्ति, क्योंकि इनको तो पालन करना है ना, तो इनको भगवान ने हृदय दिया है, प्यार दिया है, स्नेह दिया है, तो छोटे भाई बहन को पालन करती है, प्यार करती है, खाने पीने की जो बढ़िया चीज मिले जेब में रखती है, भाई को भाई को देती है, बहन छोटी छोटी बहन को देती है, ऐसा खा जाता खुद भी। धर्म पुण्य में देखो तो लड़कियां काशी का स्नान करे तो लड़कियों कितना नहाती है और लड़के कितने स्नान करते हैं देख लो आप, सत्संग में मंदिरों में जाने में माताओं का ज्यादा नंबर होता है, भाइयों कितना नहीं होता, तो माताओं का हृदय कोमल होता है, दया होती है, क्योंकि बच्चों को पालन करना है, दया मेरे कैसे पालन करेंगे, तो उनका आदर ज्यादा करो, पिता से 200 गुना अधिक कहीं 100 गुना अधिक, ऐसी बात बताइए। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माँ कुसरिया के चरणों में गए नमस्कार करने के लिए। तो बात कही बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, राजगद्दी होने वाली है तो सवारी निकलेगी, नाना कितनी देरी हो जाएगी, माँ को देखिए खा लो, खिला दो, माँ का तो स्वभाव रहता है कुछ खा लो। तो वो बोलेगे माँ मेरे को तो राज मिल गया, वनवास का राज मिल गया मेरे को, वनवास का तेरे को आज राजगद्दी होने वाली थी क्यों मिल गया राज, पर मंत्री पुत्र ने कहा कि आज इनको वनवास दे दिया है, पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। तो माँ ने सोचा अच्छा पिताजी ने दिया है तो मैं कहती हूँ तुम रहो, मेरे लिए पति पूजनीय, तेरे लिए बेटा मेरा दर्जा ऊंचा है, पति अगर कहता तुम्हारा पिता कहता है जंगल में जाने के लिए तो मैं कहती हूँ रहने के लिए, तो उसने जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा बड़ा जान कर तो जंगल में जाओ यहीं रहो। जो कहा माँ इधर तो माँ अकेली कहती है, उसी छोटी माँ वो कह रही है केकई माँ वनवास जाने की, जो पितु माँ तो कहे वो बन जाना तो कानन सत अवध समाना, तो जाओ 100 वर्ष में तो पिता से माँ का दर्जा 100 गुना, और माँ से जो छोटी माँ होती है विमाता होती है गोल चला वो माँ होती है, वो माँ का दर्जा उनका 100 गुना अधिक। तो कुछ ने कह दिया, उस माँ ने कह दिया अब मैं नहीं सोती, तो कहा सतावध समाना समान है बेटा जाओ, तो कितनी प्रसिद्ध बात है, ऐसे आप क्या की है बड़ी माँ है ताई है उनका आदर माँ से भी अधिक करो, कभी माँ भी यूँ करे तो माँ हमारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ होती है वो बड़ा बाप होता है, ये छोटी माँ है तो उसका आदर ज्यादा करो, कुटुंब में जितने बड़े हैं उनका आदर करो, उनकी आज्ञा पालन करो, तो घर में प्रेम रहेगा स्नेह रहेगा, आपकी वृद्धि होगी आशीर्वाद मिलेगा दुनिया आपको अच्छी रहेगी, ऐसा मैंने देखा है। अपने वहां किताब से रहता है रामेश्वर, वहां कोषाध्यक्ष है, तो वो पहली माँ का बेटा है, उसकी बात दूसरी माँ हुई, दूसरी माँ के जवान जवान लड़के हो गए, तो वहाँ बेटों के पास न करके मैंने देखा वहाँ गीता प्रेस में आकर उसके पास रहती है, वो इतना आदर करता था जिसने अपने पैदा हुए आदर नहीं करते, तो ऐसी माँ हो उसका आदर विशेष करो, गोद जाओ तो गोद की माँ का जन्म देने वाली माँ की अपेक्षा भी स्वर्ग की तरह हो जाए, इस तरह से स्नेह रखो आपस में, और आपस में स्नेह वो जैसा ही बर्ताव करो, सेवा से काम होता है, सेवा करने में चीज वस्तु रुपया पैसा तो देना है और काम धंधा लेना है, ये घर में रहते हुए काम करो जिससे आपकी ठीक तरह हो जाए, और विद्या में एक एक से श्रेष्ठ बनो। तो एक पहले उत्साह संपन्नम अधीर सूत्रम क्रिया विधि की करने पर विधि को जानो, हर एक काम करने में विद्या सीखते रहो, ये काम कैसे करना है कैसे उस करने की विद्या भी जानो। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि लोगों को दूसरी रखने भी नहीं आती, दूसरी पैर के दरवाजे पर रख देते हैं, फिर कोई ऊपर आता है कोई ठोकर लगा था इधर उधर हो जाती है, तो वहां नहीं रख रहे एक तरफ रखे, सीधी सारी बात है। ऐसे छोटे छोटे काम भी रसोई कैसे बनानी, भोजन कैसे करना, झाड़ू कैसे देना, कपड़ा कैसे धोना, ये सब जो काम करो ऐसा बुद्धिमानी से करो कि जिससे सब लोग कहें बड़ा सुंदर करता है ये, यहाँ लागू हो, और लड़कियां इनको अच्छी तरह सिखाओ, क्योंकि लड़कियों का बात है, लड़कियों की बात तो विलक्षण है, लड़का तो एक घर का उद्धार करता है, लड़की दो घर का उद्धार करती है, इस वास्ते उनको सावधान ज्यादा होना है बच्चियों को, क्योंकि हम दूसरे घर जाना है तो जावेगी वो घर पवित्र होगा, और तो जिस घर की आई है बेटी है उस घर की भी महिमा होगी, इस वास्ते भाइयों को अपना अच्छा अच्छा आचरण करो, बहना है बड़े भाई है बड़ी बहन है, काका है बाबा है पति है पिता है माँ है, उनको नमस्कार करो रोजाना सुबह शाम दोनों पर नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए, पढ़ने को जाओ तो अपने पढ़ाने वाले अध्यापक उनके चरणों में नमस्कार करो, नमस्कार करो पढ़ो, नमस्कार से विद्या आती है, ये नम्र होना है ना वो लेने का है, किसी से कोई चीज लेनी हो तो छोटा बन के लोगे बड़ा बन कैसे लोगे, हम भिक्षा के लिए जाते हैं, ये माता हमारे पूज्य भाव है, स्वामी जी आए, स्वामी जी कितना ही स्वामी जी हो, हाथों में नीचे रहना पड़ेगा, ऊपर हाथ दिए, हम अभिमान करें कि तुम गृहस्थी हो, हम तो साधु है, नीचे हाथ कैसे करें, तो भूखो मारो बाबा जी, कहा से मिलेगा, तो लेना हो छोटा बनना होना चाहिए, न कुछ हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे, न कुछ हम हंस के सीखे है और न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी को होके सीखे, छोड़ने से मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो बड़ों के होते रहो सदा ही, आप सब मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, गुरुजनों की कृपा मिलेगी, गुरुजन अनुकूल हो, गुरु जी को कोई तकलीफ ना हो, कोई काम हो तो बड़े उत्साह से करो, गुरु की सेवा करो और विद्या पढ़ो अच्छी तरह से, जिससे गुरु राजी हो जाए, तो बड़ों की सेवा से स्वतः लाभ होता है, आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं, बड़ों की आज्ञा लो, तो सपन्न अधीर सूतम क्रिया विधि क्यम, क्रिया काम कर विधि को जानो और विश्लेषो सतम, ये चाह है, कुकर है, अमल है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, व्यसन है, इनके बिना खूब जीता आदमी, हम लोग नहीं कर सकते रहेंगे अच्छी तरह से, कोई बाधा नहीं रहती, अन्य दल के बिना तो जी नहीं सकते, मैं कहूँ अन्य दल में अगर एक से काम चले दोनों मत करो, मैं चलता नहीं काम, नहीं ना एक कार पानी से चलता है, ना केवल अन्न से चलता है, अन्न दल तो लेना पड़ता है, दूसरा व्यसन रखना है वो प्रसन्न होना है, पराधीन होना है, तो कोई व्यसन मत करो, चाय आदि पीने का व्यसन बिल्कुल मत लगाओ, नियम ले लिया साहब व्यवसाय करेंगे ही नहीं, तो मेरे सिगरेट बिना खूब जी सकते, आनंद से जी सकता है, आजकल तो मध्य का प्रचार हो रहा है, जो महापातक है, पातक होते हैं चार महापातक होते हैं, तो मदिरापान महापातकों में है, मदिरापान करने वाले के साथ रह जाए तीन वर्ष तो वो ही दंडोसु होते हैं, ऐसे महापाप है ये, तो ये व्यसनों में लगता ही नहीं, खेल कूद में नहीं, खेल कूद में हो तो ताश टोपराधिक नहीं, दौड़ लगाओ, कुश्ती आओ, ऐसे जिससे बल बढ़े, ताकत बढ़े, ऐसा खेल करो, जिस खेल में ये न हो कोई क्या फायदा, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर दोनों ने ठोकर मारी, एक खेल में राज गेंद बनाई, चीज लेने में उसको गेंद बनाई, गेंद का खेल होता है ना, वास्तव से नहीं खेलते, ठोकर से खेलते, गेंद फुटबॉल खेले ठोकर से खेली जाती है, और ठोकर से खेल के जीत किसकी होती है, कि जो अपने तरफ न आने दे उसकी जीत होती है, और जिस तरफ चल जाए वो हार जाता है, ताश ठोकर ले ले घोड़ी मार ले जो तो आप जाता जीत, अरे इधर ठोकर मार दे उस तरफ से ले वो हार जाए, तो 14 वर्ष बेचारा राज तो लड़ता ही रहा, न राजगति राम जी बैठे बैठे, तो ऐसे भाइयों में प्रिय रहे कि आप लोगों के से आप लोग ऐसे आपस होना चाहिए, तो अंत में राम जी हार गए, राम जी पर गोल हो गया, सब भरत सराहन जो लोग कहते सब तरह से भरत जी महिमा है, ये महाराज आगे जंगल में पिताजी के हुक्म के कारण तप करते हैं और वो अपनी मर्जी से नंदीग्राम में जाकर तपस्या कर रहे हैं और राज का रोग नहीं और काम करते हैं सब राज्य का भगवान की चरण पादुका को रखकर आज्ञा मानकर काम करते हैं, तो भरत जी का इतना बड़ा है, तो ऐसे स्वार्थ की बुद्धि है वो त्याग करो, एक एक भाई दूसरा दे भाई भाई होते से त्याग करो, कुटुंब में हो तो भाई हो तो त्याग करो, राम जी को जब राज तिलक की बात बताई कभी राज तिलक होगा ऐसी बात कही, तो लक्ष्मण जी ने सुना वे आए, भरत जी तो ननिहाल गए हुए थे, सचों को साथ में थे, आए तो बड़े खुश हुए कि भैया भैया राजगति हो गई, अब आपको राज तिलक होगा, क्या राम जी ने कहा देखो भाई निमित्त तो मैं बन जाऊंगा, मन का राज तुम्हारा ही है, कहा कि हमारे देखो जन्मे एक संग सब भाई अपने सर्व शास्त्र में, अज भोजन और शयन और केली लड़काई, भोजन भी साथ करते सत्य सोते भी साथ में, खेल भी साथ साथ खेलते, लक्ष्मण साथ में बीता और तो क्या कर्ण वेद कान भी देते साथ साथ में, नामकरण हुआ तो साथ साथ में, जिन्हें हुई तो साथ साथ में, पढ़ाई हुई तो साथ साथ में, अरे और क्या ब्याह भी साथ में हुआ, अरे तो संग संग भय उत्साह विमल वंश अगर अनुचित है, हमारे वंश में सब ठीक है, विमल एक शुद्ध वंश है, भी एक बात अनुचित है, बंधु बिहार बड़े जब से को छोटों को नहीं, बड़े एक को राज दिया जाए, अब क्या करूं, रीत आएगी पुरानी, नहीं तो बस ऐसे ही करो। तो राम जी के पश्चाताप है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु स्वमेव प्रभु सप्रेम पश्चितानी सुहाई, भगवान का पश्चाताप है ना, ये बड़े निर्मल वंश कर अनुचित एक और बंधु बिहार बड़े ही अभिषेक, यह रीत खराब है, पछतावा करते हैं, मैं क्या करे, परंपरा जीत आ रही है, अब मेरे को भोगनी पड़ेगी, पर मन समझा कि भाइयों का राज तो भाइयों का ही है, निमित मैं बन जाऊंगा, तो कह रहे प्रभु प्रेम सफेद पछतानी सुहाई हरे भगत मन की कुटलाई, ये पछता भक्तों के मन की कुटकता को हरेंगे, वे भी आवेश वैसी और को देनी, राज और को देना, धन और को देना, अपने नहीं करना, भगत के मन की कुटकता को हरे, ऐसे पछता हुआ। और जब ये बात हुई कहे भाई राम भरत तो राज होगा, आपको तो वनवास और भरत को राज दी, उस समय चौगुण चौ लिखा है, चार गुना उत्साह था बड़ा राम जी का, वे कहते चार बताया कि मुन जन मिलन विशेष बन सब ही भात हित मोर, तिन मैं पितु आयुष बोर संबद्ध जननी तोर, तीन और भस प्राण पिय पावि राजू बिन सब विधि मोर सन्मुख राजू, आज तो चार गुना उत्साह हुआ मन में, जैसे नव गयन दरु बन समान राज आरान समान, और प्रसन्न हुए मन गमन सुनी उन अधिकान जंगल राजी हुआ, जैसे हाथी के बच्चे को पकड़े और जंगल जाने में छोड़ से खुश होता है, ऐसे जाने खुश हो गए, इसमें नहीं कहा कि मुझे विषम होती है, मेरे उदर देव भर तो राज है, भर तो प्राण पिए पाप ही राजू सब किसी को मुख राजू, ऐसे आपस में भाइयों का प्रेम रखना चाहिए, उन भाई को ज्यादा छोटे बड़ा सब सबको काम करने को मिले, और सबका कुटुंब ऐसे कुटुंब में रहना तो कुटुंब एक आनंददायक हो जाएगा आपका, इस तरह की शिक्षा लो, ऐसा अपना आचरण में लगाओ इन बातों की, सुनना ही नहीं है करे इस तरह से, तो विद्या अध्ययन करना वो तो करना, मैंने साथ साथ मैंने आचरण बताया जो आपका खास प्राण है और विद्या की श्रृंगार है, दोनों भी चाहिए अपने को, लिपियां कई सीखने भाषाएं कई तरह सीखनी है, क्योंकि विदेशों में हम व्यापार कर सके तो भाषा नहीं जाओ तो कैसे करेंगे, तो भाषा सीखो वो जरूर उसमें भी तेजी हो जाओ, परंतु आचरण सबसे मुख्य है, आचरण अब ऐसा हो जो हित करने वाला, स्वार्थ के त्याग करके दूसरा का हित करे, स्वार्थ बुद्धि अभिमान बुद्धि ये व्यवहार को बिगाड़ती है, व्यवहार को बिगाड़ने वाली दो चीज खास है, हम स्वार्थ करना चाहेंगे तो मित्रता आपकी हमारी निभेगी नहीं, स्वार्थ त्याग करें और हित करें आपका तो मित्रता हो जाएगी, वसुदेव कुटुंब मनुष्य मात्र देते हैं संसार वो अपना कुटुंब भी हो जाए, सेवा करने वाला कौन नहीं चाहता, बहन बेटी जो सेवा करते हैं उनको सब चाहते हैं, अरे खाऊं खाऊं करते खास अपनी कन्या भी जाता थी तो उसको माँ बाप नहीं चाहते, कहीं चाहती है, तो हृदय में ये चाहना तुच्छ है, चाहना जिसके बीच होती है वो आदमी भी तुच्छ हो जाता है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परसों चाह करके भ्रष्ट है वो गुलाम हो जाता है, इस बात चाहना नहीं, अपने सेवा करो सबको दे अपने तो कैसे ले ही नहीं तो क्या दे में कि जो नहीं लेना उसको ज्यादा मिलता है, साधु ब्राह्मणों ने हमने देखा है जो लेना चाहते हैं उनको दुख देना कम चाहते हैं और नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हैं, तो अधिक चीज देने वाले की मर्जी से अधिक मिलेगी लेने वाले की मर्जी से अधिक मिलेगी, सीधी सादी बात है, तो देने वाले की इच्छा कब होगी कि न लाए भीतर देने की इच्छा ही न रखे तो देने वालों की स्वतः इच्छा होगी, ये वैज्ञानिक तत्व है, हमारे कम्बल चाहिए समझ होगी रह गया तो कम्बल चाहने पर मांगते ही नहीं देने पर भी हमारा काम चलता है, हम जीते हैं इतना काम चलता है, तो देने वालों के मन में ज्यादा आवेगी, अरे आप ये कम्बल लाए हो ये क्या कम्बल लाए, उम्र में एक बार तो कम्बल दी वो ऐसी जल्दी लाए हो, अच्छी कम्बल लाया कर दिया करो, संतों की सेवा किया करो, बोले संतों की एक बार होगी होगी जयराम जी नहीं होगी मांगने वाला है नहीं चाहने वाला नहीं, भैया काम चलता है हमारी जरूरत नहीं तो चीज ज्यादा मिलती है, तो मांगने से चाहना से चीज कम मिलती है, त्याग करने से न चाहने से भीतर से चाह नहीं रखे निर्वाह अपना होता है, हम ऋषिकेश रहते हैं, वो एक साधु आए तो वहां मिश्रा ले दी, आदमी पाल रही हो। तो वो बोले कि कोई पात्र हो तो साग दाल हरी कुछ ले बन तो पात्र हो तो अच्छा है। मैंने कहा भाई मैं कहता तो नहीं हूँ कोई पात्र ला दो, पर कोई कह तो मैं कह दूंगा ये साधु पात्र चाहते। हम तो हाथ में लेकर हाथ पाते थे, पात्र नहीं था उस समय, बस हम तो पात्र रखते हैं। वहां नहीं शायद कोई कहा तो कोई दो तीन चार दिन ठहरे, फिर बोले अब मत कहना। वो क्यों, क्या बात हुई? कोई पूछेगा तो कहूंगा, मैं जानकर तो कहता नहीं हूँ। अब नहीं, क्यों कि मैंने देखा तीन चार पांच दिन बिना पात्र के हमारे काम से हाथ में नहीं पा नहीं, इतने से भिक्षा मिलती है तो महीना में रहते हैं, उम्र में भी रह सकते हैं, क्यों मांगे हो? क्यों ठीक, बढ़िया बात की, खुद ही भगवान ने कह दिया। तो ये बात है, आवश्यकता होने पर चीज भगवान के यहाँ प्रबंध है। इस वास्ते दादू जी कहते हैं, दादू दुनिया बावड़ी सोच कर है गेली, रोटी बेची राम जी दोपहरों पहली देंगे, शरीर दिया तो रोटी नहीं देगी, जब दूध नहीं दांत नहीं तो दूध दिए, अब दांत दिए का आनंद दे है, जब दांत नहीं था तो भगवान ने दूध का प्रबंध किया, समझिए। अब दांत हो गया तो अब दूध की जरूरत नहीं, वही माँ है वही बेटा है, स्नेह भी माँ का वैसे ही है। बड़ा लड़का हो जाए तो माँ का प्यार कम थोड़ा ही होता है, बड़ा स्नेह होता है, बस स्नेह होता है, माँ का दूध बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? अब अन्न खाने लगे, अभी अब जरूरत नहीं रही, जरूरत होने पर माँ के दूध आ जाता है। इसी बात है, अपने लेने की इच्छा कम करो, सेवा करो और लेने की इच्छा रखो, इनसे आपके सभी उत्तम भरता है। वचन मेरे और बहुत अच्छी है, मैं कहता कहना कि मेरा स्वभाव आदत पड़ी हुई बरसों से, कहने कहता जाऊंगा, पर आप लोगों के मन में शंका हो प्रश्न हो तो बोलो। 12 बजने वाला है, 11 बज चुके, बड़े बड़े पूछो और नहीं चल रहा। अजी बातें कह रही, इन बातों को आप विद्या वो बीच में रह गया भाई, क्या श्लोक कह रहा था नहीं, उत्साह संपन्न मदीर सुषम क्रिया विधिजम विस्तृत सुशक्तम, तीन चार तो कर दिया, तीन बाकी रह गए। शूरम, हरे काम करने में शूर बेचारा का नहीं, कायरता नहीं जानी, इतना दूसरे पढ़ते मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। पाप भूत है, प्रेत है और मर गया, और भूत जीता आदमी नहीं रहते, भूत मरे से क्या डर, क्या करेगा हमारा, डरना नहीं, भगवान को याद करो। एक बार बड़ी बात में चला गया तो खेलताई हुई, आगे देखा श्मशान, वो चिथरे पड़े है, लकड़ी पड़ी, देखा वो मुस्कान सब भय लगा, दोपहर का समय था, भय लगा। तो जय जय जय हनुमान को साई कृपा करो, ये चौपाई आई, वो नहीं आई कि महावीर तुम नाम सुना, भूत प्रसाद जी नहीं है, आई नहीं हुई, जय जय जय हनुमान को साई कृपा करो, गुरुदेव की जय जय जय, भय मिट गया मना, ये मैंने देखी बात बच्चा था, इसलिए भगवान को याद किया करो। तो सूरम कृतज्ञ, जिससे उपकार पाया है उसका कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ सूर्य देखो, आपस में प्रेम रखो, सूरम कृतज्ञ वृक्ष हो गए, और मित्रता रखनी तो मित्रता रखनी, भैया इस भूपर भरे मेरे नेह करतार, तय भरले ही विश्व में नेह निभान हार, ने को निभाने वाले करे, मित्र तो होता नहीं कहीं पर नेह को निभा दे। अब जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा जी साथ साथ पढ़े, पढ़ने के बाद जब सुदामा जी पास कुछ नहीं, महाराज विजंग धमनी संत तम लिखा भागवत में, नारियल निकलते नारियल से लिखे जाओ, पेट नारियल अन्न कम मिलता था, भिक्षा में भी नहीं था पूरा। तो स्त्री ने कहा कि आपका मित्र है कृष्ण से मिलते, उद्वार का धीश वो आपके मित्र है, कि तुम पगली हुई है, मैं मित्र के बारे में मांगने के लिए, मैं मांगने कब कहती हूँ, आप जहाँ मिलते लोग कम से कम आपकी दशा देख ले, करते रहे अधिक ज्यादा से ज्यादा करते, मित्र से मिलना हो जाएगा तो कुछ भेंट ना हो गया, कुछ बुखार से लावे। तो भरे घरों में गई तो चिवड़ा होता है वो चावला में, वो चावल कुछ मिले, अब ले काम है तो फटा हुआ चिथरा उसे बांध लिया, बांध ले गया अपने, वहां भगवान से मिले। अब कितने ज्यादा क्या करें, समय ज्यादा हो गया है, तो मिले तो वो भगवान ने कहा मित्र क्या दिया, हमारी भाभी ने क्या दिया, बड़ी अच्छी अवस्था में सुदामा जी महाराज कृष्ण बहुत छोटे थे, भाभी ने क्या दिया है, भाभी तो माँ की तरह होती है, कुछ दिया जरूर होगा, ऐसा नहीं आप आए हो तो क्या है, उसको संकोच हो रहा है महाराज। 16,108 रानियां, राहो राहो गया जो ब्राह्मण देवता आ गया, पग दो कल सब सोने का भर भर लाती है, चरण धोती है, बरत हाथ धो चरण धोए में जल जल है, सा श्रृंगार किया रानिया है, सुना रही थी रानिया में क्या करे, सब भोजन तैयार हुआ, भोजन कराया, कपड़े पहनाए, तो वो चावल की कुर्सी निकाली निकाली तो दबाई गई, इनके सामने ये क्या भेंट दूंगा मैं, संकोच आता है, दबाई दो पुराना कपड़ा फट गया, जब बिखर गए तो ठाकुर जी ले लेकर खाने लगे, जैसे अत्यंत भूखा आदमी हो और जैसी दशा हुई, तो एक दो लिया देते ही मृगमणि जी ने कहा महाराज क्या करा, हमारे नहीं प्रसाद तो रहने दो इकले खाओगे, तो कितना प्रेम निभाया, फिर गया तो कपड़ा ही वो खुला ले सब, वही फटी चुस्ती जूती वैसे ही फटी चादर वैसे भेज दिया पास आ गया, वैसा वह मन विचार करते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की, मैंने मांगा नहीं ठाकुर ने दिया नहीं, धन से आदमी का पतन होता है, भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़े प्रसन्न हुए, वहां जा रहे देखो तो महल बने हुए, ये किसका मैं मार्ग भूल गया क्या है, ऐसे देखते है चकित हो गए बात किसका क्या हुआ, इसे मैं ब्राह्मणी ने देखा वो श्रृंगार को साथ में दासियां सोने का थाल ये और फटने वो आ रही है, चरण कौन कौन है कौन है, कि महाराज आपकी दासी हूँ मैं, जबान बोली तो पैसा नहीं, गहना कपड़ा देता हुआ इतना सेवा, तो वह सहना स्त्री जो थी तो भगवान ने दिया, सुधा मेरे को चाहता नहीं कुछ नहीं, कपड़े नया नहीं पुनर्ग वैसे ही पहले, तो ऐसे प्रेम निभाने वाले भगवान कृष्ण जैसे हैं, दरिद्र ब्राह्मण से प्रेम निभाते हैं, तो 150 ऐसे सात गुणा वाले में सिद्धि स्वयं जाति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं जाति निवास है, तो रहने के लिए भाषा में धर्मशाला मावे जो आते हैं, तो ऐसे गुण धारण करो सब उन्नति हो, लोग और प्रदोष सब तरह से उन्नति होती, नारायण नारायण नारायण प्रारब्ध से भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है या कर्म से भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है, प्रारब्ध मुख्यता है, देखो बैलो हमारे चार तरह की इच्छा होती है, एक तो भोग भोगने की इच्छा होती है, एक संग्रह करने की इच्छा होती है, एक धर्मानुष्ठान करने पुण्य दान आदि कर धर्म की दृष्टि है, एक मुक्ति के कल्याण की, चार है अर्थ धर्म काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थों में धन का मिलना और भोगों का मिलना में प्राण प्रधान है, और धर्म के अनुष्ठान मुक्ति करने में पुरुषार्थ प्रधान है, प्रधान है, प्रधान का अर्थ साथ में दूसरे साथ में रहता है, परंतु इसमें भाग्य में भाग्य की प्रधानता है, भोगों में धन के लेने में उद्योग की प्रधानता नहीं है, उद्योग सहकारी है, और उद्योग उद्योग से धन बढ़ता है और मुक्ति होती है, और संस्कार सहकारी होता है, सत्संग सहकारी होता है, ऐसा बिल्कुल बहुत ठीक ठीक है, इस बात से उद्योग करना चाहिए, मानता नहीं भाग्य नहीं है, भाग्य का तो वो सोपाही कहो कि देव देव आल से पुकारा, ये बिचार कहो कैसे सोपाही, कादर मन कर एक आधारा देव देव आलसी पुकारे, काम करने के लिए यह है, इस वास्ते यत्ने कृते यदि सिद्ध थी तो कोई तो दोष दोष क्या, हमने पारण कर दिया सिद्धि नहीं, वो सिद्ध सिद्ध नहीं बेकार करना चाहते उचित है, उद्योग करना चाहिए आदमी को, वो मैं मना नहीं करता हूँ, परंतु उद्योग से लक्ष्मी मिल जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उद्योग करने से नफे नहीं देखे नुकसान हो जाता है, घाटा लग जाता है, वो हाथ की बात नहीं है, उद्योग करना हाथ की बात है, घाटा लग गया तो पश्चाताप भी करना चाहिए, ये लगना लग गया क्या बात, फिर उद्योग करेंगे, हल चलाने वाले हल चलाते हैं, बरसात नहीं हुई काल पड़ गया, दूसरे वर्ष होते वर्ष फिर हल चलाते हैं, तीसरा वर्ष हुआ तो हल चलाता है कि भाई इसमें होगा तो होगा,